자리 하얗건 농목은 빼앗건 기발해서 그 마녀들에게 이든 그 자리 하얗건 농목은 빼앗건 Möcht ich wie's an sich alle liebten. Itt ül az idő a nyakamon, kifogy az út a lábam alól. Akkor is megyek, ha nem akarok, ha nem kísér senki utamon. Arcom mossa eső és szárítja a szél. Jobbat remél, orból lettem, s orrá leszek, élek, hogy a kedvet teszek. Thank you.